Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Было трывожна. У паветры чулася проста няшчасце. А тым часам мая новая знаёмая фрау Піпер не забывалася пра нас. Яна часта заходзіла да нас з дзецьмі і аднойчы запрасіла мяне на 5 гадзін. Я ахвотна пайшла да яе. Гэта пакуль што была мая адзіная надзея на нейкую абарону, хоць я не ведала, хто гэта фрау Піпер. Я ніяк не магла знайсці яе кватэры. Я ніколі не думала, што прыгожая віла з гаражом і басейнам для плавання яе дом. Я апранулася вельмі сціпла і даволі танна, але, убачыўшы багатыя апартаменты, маёй знаёмай крыху засаромілася, але толькі на хвілінку. Мой муж вельмі хорошы чалавек, я думаю, што я таксама, дык саромецца мне няма чаго. Я высока падняла галаву. Шукаючы кватэру, я крыху спазнілася, і гэта не было прыгожа. Я папрасіла прабачэння. Была перадкалядная пара. У кутку вялікага салона на круглым століку стаяў вяночак са свечкамі і ўсё для кавы. Было гэта скрамней, як у нас, але вельмі прыгожа падана. Пасля прыйшоў гаспадар дому. Я ведала толькі, што ён лекар. Ён пачаў распытваць мяне, дзе працуе мой муж, а пасля звярнуўся да мяне. Ці не таму я прыйшла, каб прасіць лепшую работу свайму мужу? Тут мяне і ўскалыхнула. І я яму, як толькі ўмела, выпаліла па-нямецку, што мой муж не патрабуе ніякай працы, бо яе мае, і што я прыйшла да іх выключна таму, што яго жонка мне падабаецца». Я такі нагаварыла даволі. Прыйшла дамоў злосная, але адносіны нашыя з фрау Піпер сталі яшчэ болей сяброўскімі. Толькі калі яна мне часам прапанавала памяранцы, якія давалі ў празе немцам, я іх не ўзяла ні разу. Іначай мы вельмі ладзілі, дзяліліся часам нават сваімі скромнымі ваеннымі прадуктамі, цікавай. З імі жылі яе бацькі, Опа і Ома, бабка і дзед. Мы ўзаемна вельмі сябе палюбілі, яны зусім не скрывалі свае нелюбові да фюрера. У іх вісеў яго партрэт, але ж надта маленькі. Смешна, малы. Нашыя дзеці разам гулялі, плавалі ў іх басейне, з чаго Юра вынес цікавую спасцярогу, што гэта праўда, што немцы іншая раса, бо Эвелін і Інгрид зусім маюць нешта іншае, чым сіён. Яны купаліся голенькімі. Я вельмі здзівілася, калі раз так з палудня Ермаченко прыехаў з аўчынніковым да нас і загадаў мне вясці яго і знаёміць з піпарамі. Я спалохалася, зрабіць гэтага ніяк не магла, але ён так крычаў, амаль пагражаў мне, што не было куды дзецца. Піпары былі разумныя людзі, і спадзявалася, што яны зразумеюць маё становішча. Ермаченко прыехаў апавясціць Піпару, што ён едзе ў Менск як важная асоба і просіць яго да сябе на развітальны вечар. Я забылася сказаць, што доктар Піпер быў обермедыцыналерат і оберрэгірунгсрат. На чэшскім градзе гэта нейк як найвышэйшы нямецкі стаўленік над чэшскім міністэрствам аховы здароўя. Такія немцы не любілі гестапаўцаў і падобных Ермаченку тым больш. Яны ўсё гэта мне даравалі, як даравалі і іншыя візыты, калі мяне часам шукалі ў іх. Цяпер мне гэта ўсё вельмі ясна, але ім, здаецца, гэта было ясна і тады. Піпары былі выдатнымі людзьмі. Памагалі не толькі нам, але і чэхам. Калі я да іх звярталася з просьбамі, толькі я нічым не магла адудзячыць за ўсё харошае, за тое, як і колькі разоў яны мяне ратавалі. Гэта былі лепшыя людзі, якіх я сустрэла ў жыцці. Опа і Ома казалі мне нейк, што яны з Гановера родам і па паходжанні хутчэй англічане. Вось так павандраваў на ўсход Ермаченка. А мы ўсё наглядалі жыццё і падзеі на ўсходзе. У мяне там ужо нікога не было. Большасць з нашага роду ўжо выгубілі, а мама з братамі і сёстрамі дамерзала ў Казахстане. Мясцовыя дзячы збурылі наш дом і нечаму перавезлі яго ў Гудзевічы. А дом гэты сніўся мне начамі, раззвонены галасамі нашай сям'і. «Зямля моя!» якая ўзгадавала душу маю, атуліла мяне з дзяцінства вялікай любоўю бацькоў, сялян і кожнага дрэўца, поля каласістага, сяння чакала мае ўдзячнасці, мае любові. Зняволеныя сыны яе чакалі мае спагады, маяго слова, а любоў мая да айчыны рвалася на старонкі амаль не нашай газеты, на балонках якой нейкім цудам друкаваліся амаль усе трывогі маяго сэрца. Мяне палюбілі, калі аднойчы назбіралася многа вершаў, і не было якіх выдаць, бо газета выходзіла за нашыя сродкі, і тыраж яе быў агранічаны, дык рэдакцыя звярнулася да чытачоў, каб памаглі. Пасыпаліся грошы, пасыпаліся лісты ў рэдакцыю. Кажуць, гэта была такая любоў да нас, скромнай жменькі паэтаў за мяжою, што ўзварушвала патрыятызм найболей абыякавых. Наогул хвалілі мяне нашыя, дзе ім толькі было можна. Не было газеты, каб не ўспомнілі так ці іначай маё імя. Здавалася мне, што я зноў у сям'і, якой любоў так жа адданая. На бацькаўшчыну я не пасылала сваіх вершаў, але яны іх часта перадрукоўвалі з раніцы. Ермачэнка меў сілу, дзядзька Васіль – мінуласць, бо з немцамі ён нічога супольнага не хацеў мець. Я ж мела папулярнасць, дзіўную нейкую, падпольную, чыста беларускую, незалежную ні ад каго і створаную болем маім, знаннем народу нашага і адчайным каханнем да мае айчыны. Я старалася не закранаць ворагаў нашых нядаўніх. Ляжачага не б'юць, вучыў мяне тата. Мне іх было жаль, хоць многія з іх так і нічога не навучыліся із гэтай бяды. Палякі на нашых землях, як мага, ўдавалі немцам нашых. Яны апанавалі ўсімі гауляйтарамі праз сваіх спрытных жанчын. Жудасна было глядзець на такое. Яны проста забыліся, што вайна і свае харошыя, няшчасныя людзі гінуць, як мухі. Літоўцы і латышы, наколькі мне ведама, таксама вельмі стараліся сабе ачышчаць тэрыторыю на будучыню. Гэта значыць вынішчаць даволі такі пасыўных беларусаў. Як цяжка было ўсё гэта стрываць. Веліч майго кахання, здавалася, утроіла мае сілы. Душа мая трапяталася ў маіх вершах, і ўсе да мяне прыслухаліся, нават чужыя. Палякі прыслалі з Варшавы чалавека, які сказаў мне, што каб так трымаць, што яны купляюць раніцу толькі для маіх вершаў, а пасля прыслалі па мае кніжкі. Чэх, прафесар Ціхі, ведомы славянафіл, напісаў мне, што знішчыць усё, што друкавалася эмігрантамі на працягу 25 гадоў, толькі мае вершы пакіне. Пераклады з іх ужо зрабіў. Што ж, прафесар Ціхі быў слабы чалавек, калі мяне выдавалі саветам, ён ахвотна кінуў мяне каменем, каб пасля выхаду ў свет невадам знёмана зноў мне выразіць сваё вялікае прызнанне. Што ж, я не гневаюся, бо ні адзін народ так не здзекаваўся нада мною і над маёю сям'ёю, як беларускі. Ні адзін народ так не ўніжаў сваіх паэтаў, сваіх жанчын. Садыстычнае і вышуканае мучэнне, якія адчуваю амаль штодзённа, нават ад людзей, якія ўчора былі сябрамі. Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць па-над часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.